1 Tesalonika bab 4. Poro sedulur, awak dhewe wis mulangi kowe bab carane urip sing dadekke legane Gusti Allah. Uripmu wujude ya kaya ngono. Nanging ing jenenge Gusti Yesus, awak dhewe meksa nyuwun marang kowe supaya padha maju lan mundhak terus. Kowe ngerti pernatan-pernatan sing wis diwulangke karo awake dhewe sangka karepe Gusti Yesus. Karepe Gusti Allah, kowe kudu nglakoni urip sing resik lan sing pantes, ngedohi laku bedang. Saben wong lanang nggone urip bebarengan karo bojone, kudune karo ati sing seneng lan ngajeni. Aja manut dawa kasenengan sing ora apik, kaya kalumrahane wong-wong sing ora ngerti Gusti Allah. Ing bab iku kowe aja sampe nggaweke wirange lan aja sampe ngapusi sedulurmu. Awake dhewe nggone ngelingke marang kowe ya wis ora kurang-kurang. Nek Gusti Allah bakal nyetrap wong sing duweni kelakuan kaya ngono kuwi. Awet sing dikarepke karo Gusti Allah kuwi ora supaya awake dhewe uripe rusuh sak geleme, ora. Nanging supaya awake dhewe nglakoni urip sing suci. Mulane, sapa ora nuruti ulang iki, ora nampik manungsa, nanging nampik Gusti Allah dhewe sing ngekei roh suci marang kowe. Awake dhewe wis ora usah nulisi kowe nek kudu tresno marang tunggal sedulur. Awit Gusti Allah dhewe wis mulangi marang kowe kepriye carane wong tresno marang sak padha-padha kuwi. Lan wujude kowe ya padha ngetokke katresnan kuwi marang sedulur kabeh nang bawah Macedonia. Nanging para sedulur, awake kepingin ngelingke marang kowe sepisan meneh supaya enggonmu tresno marang sak padha-padha intero mundak terus. Para sedulur, kowe kudu nglumuhi urip sing rukun lan tentrem. Padha ngurusi uripe dhewe lan nyambuta gawe golek sandang pangan dhewe-dhewe kaya sing wis diwulangke karo awake dhewe dek abene kae. Dadine wong jaba bisa ngajeni marang kowe lan kowe ora usah jagake wong liya nanging bisa nyampeni awakmu dhewe. Para sedulur, awak dhewe uga kepengin ngomongi kowe bab wong-wong sing wis mati. Dadine kowe ngerti lan ora usah sedih kaya wong liya-liyane sing ora duwe pangarep-arep. Awak dhewe padha percaya nek Gusti Yesus wis mati lan tangi meneh sangka pati. Semenuga awak dhewe ngerti nek wong kabeh sing percaya marang Gusti Yesus nanging sing saiki wis mati besok bakal ditangekke karo Gusti Allah supaya bisa dadi siji karo Gusti Yesus. Mulane, awake dhewe kepengin ngelingke marang kowe karo tembunge Gusti Yesus dhewe. Awake dhewe sing iki urip tekan balike Gusti Yesus ora pisan-pisan bakal budal dhisik. Ninggal sing wis padha mati, ora. Awit besok penggedene malaikat bakal ngabarin dhisik karo swara banter lan trompete Gusti Allah bakal muni. Sawise kuwi, Gusti Yesus dhewe bakal medhun saka swarga. Terus dulur-dulur sing wis mati bakal padha tangi dhisik. Sakwise kuwi, awake dhewe sing isih urip terus bareng karo sing entas ditangekke kuwi. Munggah nang mega metuhi Gusti nang langit. Awake dhewe terus lawas-lawase dadi siji karo Gusti. Mulane para sedulur, kuwe kudu nglipur lan bangun sak padha-padha karo tembunge Gusti kuwi mau.